سورت بقرہ آیات نمبر دے یو پنزوس سورت بقرہ یو پنزوس آیات دے داول پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سورة بقرہ سلور حصو باندیوا اول حصہ کے سلیاتونو او غدر بابونوا اول باب کے شلیاتونو پائی کے بیان ددریو ڈلو دویم باب کی نلو سیاتونو دعوت توحید پاغے دلائلو پینزو دلیل وحیو زجر بشارت دفع دشبی او سلور نعمتونو بیادرین باب کے خطاب خاصو پس د خطاب عامنا او داغے پا اول رکو کی دری پلیتی د یهودو او داغے پا مقابلہ کے دری صفات د مومنانو خیستا تحریف کتمان حق ترک عمل او مومنانو صفاتو یو صلاتو صبرو او ایمان بالاخرهو بیاد یا بنی اسرائیل از گرو دویم نشپک خطابات شروع اول خطاب کې اتنی متنو دو عذابونا یو نعمت چې د فرعون نم اخلاص کری جستاسو بچی قتلول او دویم نعمت د ڈوبیدو نم بچ کری چیاغا فرعون او داغه ماته چې کومو هغه می په دریاب کې ډوبلو تاسو مخلاص کړئ نننی سبق کې نو نعمتونه بیانې اعطاء الكتاب تاسو علما تیار قانون او تیار کتاب د موسی علی السلام درکو داغه نه پاتې شو و اذ وعدنا موسی 40 ليله یاد کا چې وعده کړو ما د موسی علی السلام سره د سلویختو شپو چې زه آرام وکا تکلیف دی برداشت کا چې غیر خپل قوم ته والي او لار شاه سورج آرام وکا نو چې موسی علی السلام اغاز تلال نو د دار خلکو چې کمځه کې بچي غیغه والي اغه د سخی عبادت شروع وکا او دسخی پہ عبادت باندے سامری روالول چاغد موسیٰ علیہ السلام خیلا سے ویزانتا کلا کلا اغش زانتا خمل کرے ہوئے اوام دے فوق دشمنو گرزی نوچی موسیٰ علیہ السلام کلا را غیوے کتے دا نو خلق دسخی پہ عبادت باندے لگیاو نو موسیٰ علیہ السلام نیاد خفشو صورت عراف کے رازی وَإِذْ مُوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً یاد کا چې وعده کړو ما د موسی علی السلام سره د سلویخت شپو بیاونیو تاسو سره را په خدای تو باندې پدته د موسی علی السلام نه کوئی تور تا و انتم ظالمون و تاسو ظالمان مشرکان ګورک کلا چې دعوت پیش کې اولو غون دی دعوت دی پری خودو نو بیا خالی دی بی دی نی پلار رازی یا چې کلا مخامخ یو کس تا ناستی نو سبکونه بوی مخامخ موجودی نو عقیده بسمی خوچ لکتی دسترگو دلان دی لرکی گی بیان بندی یو رز دولا یا لکتی لرکی گی نو بیا خپل گندو نوبانی روڑی بیا بد عملیانی کئی بیا به حیا نه کوي بهرحال مثال د جنات لري نو موسی علی السلام ته صرف یو سور زولت لري او چراغلې دي نو قوم بیا په غندونو مبتلا دي اوسم د کوډونو کې زنانو ته عوامو ته د الله کتاب بیانېږي چې څوک یې اوري خو کلوون دې دا درسونه بنديږي نو بیا خپل د بهای رواج ټي وي وشار دي شونه اوس موبایل دې بهایانه او پاره باندې سر کیږي ګډاګانې وکيو نور ګندونا هاو چې سو پورې د الله کتاب نو دې سمي وایز وعدنا موسی 40 ليله یاد کا چې وعده کړو ما د موسی عليه السلام سره د سلويختو شپو نه نه چې کوم دین دې زده کا هر وخت ځان ته مخه مخه ته ساته پوجې سمت جدا شه مال خنه دې دین ما استاد منه کوي دین ما قران منه کوي دین ما الله منه کوي دین ما پلار منه کوي دین ما مور منه کوي خدا شه بخنه یې کنه چې ماته منه کوي سمت تخذتم العجلا لکن ان سبا خلق ته د غندل نروباسه دا غنالو ډیرانو نروباسه په صفا زبانه ودره وینم من صفا زینه په کار اغناله یو غډندونو ډیران موږ لخرې نن سبا دا حالت ده کتر ډیرم کوشش ته د خلکو کې دا غندونو د بهای د ډیرانو د روخ کولو او سی جماعت سی زی درسونو د قران او سنت راولې هغه بیان کې نو وینا منګلا غټه دا اونو واغناله او ګندونه به حیا نه را لخيري ثم فونا عنكم من بعد ذالک بیا مافیو کله من تاسو ته پزره کارنا عفا مان لریکم لریکم من تاسو نا دا شر پزدینا لعلکم تشکرون خامخا چ شکریا دا کی تاسو زما په نعمتونو ګورا چکل سم شوی دیندار شوی الله دته صحیح لار خو دلا نو د صحیح لار کوشش کې نو به شکریا ادا کا دو دو رکعت موس کو چې الله ماته د صحیح لار خو دلا رضی الله د صحیح زه خلق سره پیوس کلم الله دو رکعت د شکریا موس کوم چې همیشه مې داسې خلق وملګرتیا او صحبت نصیب کا ها وایذا تینا موسل کتاب یاد کا چور کړي ما حضرت موسی علی السلام ته تورات تورات مولور کړي ور فرقانا او فرقون کې او د حق او د باطل ول فرقانا بلون کې او د حق او د باطل لعلکم تهتدون خامخاچ تاسو لارو مومي خامخاچ تاسو کلک شي په دین د الله باندې ګور د الله د کتاب درادو نو رسو انسان په هدایت ګرځي دا الله دی کتاب د ذکول نو رستو انسان په مضبوطوالي باندې ګرځي نو چې سړی شل دیر سپاری مو یو کم دیر او قران نو وې درسونم کې بیا م دا غلار باندې روان نشي نو هغه نه غوایه خره کنه وایه خوب دې خره اولائک هم شر البریا اولائک کل انا بل هم ازل بس یا نو شکر قرآن میں اول استاد قرآن پل عربزم کلک بائیم ہدایت با حاصلو وَإِذَا تَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ دَا وَالْفُرْقَانَ عَدْفِ تَفْسِیر دیدی کتاب دا پارا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ خَامَغَا چَتَا سُکْلَكْ شَئِمْ دا اللہ پا کتاب انسان کلکی گی هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ دا قرآن مضبوطو آلے دے دا پارا دا متقیانو اسے متقی نه وی اسے وی ز متقی متقی ما خو جو قران دې نو ویلې نو مضبوط نه وی چې دا الله کتاب دې زدا کو نو اوس مضبوط شوی د ګټه په شان مضبوط شوی او چې سره د قران نه سره غلط کار کوي نو هغه ګند بیا اے وایز قال موسی لقومی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا یا کچوی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ګور ما بل زویر یو تاسو ته چې کوشش دا کوي ډیر وخت جمعات کې وباسي او په دینداري باندې زکه بهترین ازمکه ازمکه د جمعات دا د بازار د ازمکه نه ځان بچ کوي زکه بدترین ازمکه ازمکه د بازار او د اړې دا بدترینه آی کی حل ګناونه کوي آی کی حل بدعملیانه کوي آی کی غلط خبره کوي جمعات کې خدا خلق نه کوي ته جمعات د خیال کاو ګوره حالت خبرې مې کوه نسوار خلق په جمعات کې نه چي سګر خلق په جمعات کې نه چي چلم خلق په جمعات کې اسکی حالت خبرې خلق په جمعات او پاړه کې مړه و یاسم باغ نشتا اسم بازار دی نسوار چونډي سيګريټ چيلم ګايه بي اي اي ګن من سونه ګن ترک رینو پدې اگدې ځکه ناکار زمکه دا ریسک لري نو کوشش دا کوي چې دا ناکار زمکه دا وخت رولو کې پریس کوي او یو ضرورت دی فورن لار شاه سودا او که سید روالو فورن راځه ها دانه ته بغل تا کټ کې پریوځي خو به غو پکې ناشته وایذاتینا موسل کتاب والفرقان لعلکم تهتدون وایذ قال موسی لقومی یاد کچې موسی علی السلام خپل قوم ته ګور هر یو پیغمبر د خپل قوم د پاره خیر خوا دی هر یو عالم د خپل قوم د پاره خیر خوا دی یاد کچې موسی علی السلام خپل قوم ته یا قومه زما قومه انکم ظلمتم یقینا تاسو ذاته ګړې انفسکم په خپل ځانونو باندې ځان باندې پس ذاته ګړې بتخازکم العجلا په سبب د نیولو تاسو خلرا په سبب د نیولو تاسو خلرا نسخه خو خلق نسی خاص خیم نسی غواگان ایم نسی میلو کې ګرځي قربانیانو د پاره خرسي اغلي د سخې نیول خنو سخې شته کني ساس شته سخې مونې ساس لکه چې سوس کې نه زمي هغه ظالم دی یو سره وداوي ما یو ځل بیان کاو مې ذمہ دار تا کافر زکوي چې دې پزمکه کې دانه پټي پس بار د لغت سره خلک راغی ول استاد مونږ ته کافر ویلي مونږ خو کافران نه ذمہ دار کافران دي مې چې ځان ته نسبت د کفر کینې وکړ ما خدا سره نسبت نه وکړ ما پس بعد پټول ویلی ها نو چې سو غواس خې نه سی وګوره ظالمانه مونږ دی هغه غواس خې نه ول خن دی چاغه په عبادت باندې وی چاغه ته خلق سجده کوي غوا ته سجده کوي سخې ته سجده کوي نو بیا خن دی اواز خو د تجارت د پاره سرولو د پاره بوتلو د پاره نیول سمن نریخا وایز قال موسی یاد کچی موسی علیہ السلام لقومی خل قوم تا یا قومی زما قوما انکم بشک تاسو ظلمتم جاتے کڑے تاسو انفسکم پخپل زانونو باندے پخپل زانم جاتے کڑے دے بیتخاجکم الاجلا اجاتے پسرے پسبب دنیولو تاسو سخی لرا الہن فمددگار سرا اتخاذ متعدقی کی دو مفولو تا یو العجل دے او بل الہن حذف دے باتخاذکم العجل الہن فسبب دنیولو تاسو سخی لرا پا خدای توب باندے تاسو لرا فتوبو نتوبو باسی لا بارے اکم خپل پیدا کون کی دا اے غلط کار دے اوک شرک دے اوک گناہ دے اوک لا نو فوراً توبه و باسا او دا توبه دا پا دا شرطون مخی منگ بیان کریو گنا که حق دا بنده یا با حق دا اللای که حق دا بنده او آغا شید سالاس که موجودی نو آغا اولوار کا دا چانا دا گاڑی پتکلی دا سیکل دا پتکلی دا پیسی دا پتکلی آغا شید سال موجود دا نو دا توبه که یو شرط دا دا چا آغا با واپس که انا توبه توبه دریر بڑو پیمی والی دیو توبه توبه اخیرہ سلام موجود دینا اور کوئی میں ندق پل قوم پیسی دی نا توبه نمنظوری تا دربار چلے دا داتا گنج بخشا دا خلقو پا پیسو بانی خپل پیسی چلا وکر اول خو پا خپلوم چلا ورخی نیدی خلق علم دے پدی سزونو بانی زیادتونو دربارو نچلی حافظوبو الى بار حکم نور وګرځي خپل پیدا کوم کیتا آچ چا پیدا کړی نو هغه ته وګرځي کنه فتوبو الى بار حکم فقتلوا انفسکم نو وجنه خپل نفسونا فقتلوا انفسکم او وجنه خپل نفسونو لرا نو خپل نفسونو خو وجل خنری خپل نفسونو خو وجل خنری خود کشیدا خدی خودکشی کول خنری دین مراد انفس نہ مراد خپل رونا اگر رونا چې په شرک ستا ملګریو یعنی یو مجرم دی او بل غیر مجرم دی غیر مجرم دی تورې رواغلې چا چې جرم کړي چا چې دسخې عبادت کړي نو هغه دی اوجنی پوش اے چې چا دسخې عبادت نه کړي نو هغه دی توري رواخلی او چا چې دغه او دسخې عبادت کړي نو هغه دی پمړ کی هغه دی په اوجنی پوش کړي نو چې کله دا دواله د الله حکم ته تیار شو غیر مجرمانو توري رواغسته چا چې دسخې عبادت کړي نو هغه ته سرونه کې هو چمنګ لال کې منګل کې نو چې دا وخت د دواله تیار شو حکمونو د الله تا د الله د طرف نه حکم راغې فتاب علیکم موسی علی السلام سوال وکړ الله ته چې الله دا لغون د کسان دی مونږ ته چغي وو کدا لګم ختم شې نو مونږ بچاته بیان کو الله ته تبا کې نو الله اعلان د ما فیوک فتاب علیکم الله مهربانی وکړه پتا سو سره مهربانه فقتلوا انفسکم وجنه خپل ملګرو لرا انفس پونه پوجا کنه آغا کسان وجنه چاغې دسخې عبادت کړې اے داغې وجل لقد خپل ځان وجلی ذالکم دا وجل تاسو اغې لرا خیر لکم دا بهتر دی تاسو لرا عند بارئکم پنځه پیدا کوونکی تاسو ولی وجنی دا وجل خو نه دی دا الله ذات طرف نه حکم راغی چې وی وجنی اوسم الله حکم کړي فقتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا الله حکم کړي چې کفار او مشرکین ملګری فقتل انفسکم وجنی قلوا ملګرو لرا چې شرک کړي رزالکم دا وجل تاسو غره دی تاسو لاینده بارئکم پنیزه پیدا کون کیستاسو عطاب علیکم الله مهربانی وکړه پتا سو باندې انه هو التواب الرحیم بشک ذا الله دې توبه قبولونکی مهربان وا اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك باز خلق دې ځای کې بیان کئ چاغه تما فرالا سلوی او یا زره کسان ملو شو او یا زرا قتل شو سو قید شو دا څنګه مافی وو او یا زرا مړ شو مافی دا نه یو دا د دوو خبرو نسینه کیږي یو دا چې د موسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام تر منځ دو یاد لري پښتو نو په دې دو درو پښ پښتون کې سور خلق سیوا شو چا یا پکې مړی یو یا زرا دا پات پکې سورو موسیٰ ابن عمران بن یاسر بن قائس بن لاوی بن یعقوب دا سلور یا دری پشتو نپدی دری سلور پشتنو کی دورا پلکونو خلق سنگا سیوا شویو چاو یا زر پا کملو شو سیوتی وی نپاتی نو دا سنگا مافی شوا پکور کشپک کا سملکا دیو کون نا اوی مافی رالا نا مافی دا نا ما دیتا لاف گزاف ویم اصل کې په مقدمه ابن خلدون کې لیکلي دي ا ابن خلدون لیکلي دي چې دا خبره غلطه ده چې او یا زره په کملو شو دا نه اصل وجزا ده چې مشرکانو چې چا شرک کړو هغه ځان تیار کو وجلتا چا چې دغه عبادت نو کړي نو هغه توري رواغسته او دا الله حکم ته غاره کې خدا چمنګ با کسان وجنو چا چې شرک کړي دغه عبادت کړي نو چې کله دوالو د الله حکم تغاړه کې خدا نو د الله د طرف نه حکم د معافی راغې فتاب علیکم الله مهرباني پتا سو وکړه پوښګنه دا معنا ده انور خبره غلطه انه هو التواب الرحیم بشک د الله دې توبه قبول اونګو مهربان او دویم دا چې د موسی علی السلام چې الله کله مبعوث ک الله کله الیګو په پیغمبر ایبانی نو سلویخ کاله پس بیا قتل نو شوه سلویخ کاله پور بیا قتل نو شوه وګوره د پیغمبر د ورو لوی برکت وی د الله د دین د بیانولو د رسول د ورو طاقت وی چې سلویخ کاله کله چغی والے نو بیا چا مرغ نشو کولې اوسم چې د الله دین بیانېږي نو خلکو کې نرمي پیدا کیږي سخت دلی ختمیږي او چې کله دین منکیږي دین پاتې کیږي نو خلک بیا سختيږي وا اذ قالمو قلتم یا موسی یا کچوی تاسو موسی علی السلام لن نؤمن لك حتا نر الله جهرتن چلی مونږ یقین نکو ستا پا خبر آتر دے چی وینو مونږ اللہ لرخ کارا علب دے خبر منو چو مونږ اللہ کارا اگورو مونږ در اللہ پلزانو خی مقاما فا اخذت کم سائقتون انیو تاسر را تندر و انتم تنظرون او تاسو تا قتل تندر را غی دیوی گورا مونږ بستا علا خبرو منو چو مونږ تا اللہ خی اولی وی منګ به اعلی خبر منو صورت عراف کې راځي چې منګ الله خبر واړو چې تاسو سره کوي ته چې ما صلی خبرې کړي منګ دې خبرې واړو ځا نو موسی عليه السلام د خپل قوم نه او یا کسان منتخب کړو دوه د یوړونه او یا غیو روان شو چې کمزې ته الله موسی عليه السلام ته بیان کا حکم کاو نو الله موسی عليه السلام سره خبرې کولې دی بنی اسرائیلو آغا خبر واوری ری دا اللہ دا طرفنا وی موسیٰ علیہ السلام منگ اکتفا پدی نکو سو پوری چھ منگ تا اللہ زان نی خود ری اولی وی منگ بساورو خبر علب یقین کو چھ خبر واوری ری وینا لن اومن لکا حتی نر اللہ جہرتن منگ یقین نکو ستا پدی خبرو تا سرا دا اللہ تر دی پوری چھ منگ یونو اللہ رخ کارا الله د کار منګ وګورو او دوینو فاخذت کوم سائقتون نو تاسو لره تندر اې چې دا خبره دی اوکلا نو دا الله عذاب پراره الته مرزار مړ شو وانتم تنظرون او تاسو ته تماشه ګوره قتلم موسی عليه السلام سره بیا غم دی یا الله دل تک تا مال ملک له یا کسان ځکه اوس واپس کېږم خپل قوم ته ناغبو وی تازو منگ مشران دی لو جلیو چه آلتا دی منگ لملک آلتا دی ملک لرالا تپادو شو وغی ملوشو نو دا خو بلی مصیبت دی اللہ دی جوندی کا چه و پیدا ما سر کور تا روغ لار شی بیا چه و سر سکے او سوشی موالی دا غوا کنا چه چا سر ملکر لار شی سنتا کار تشی بایی ملکر تا سر دا ما بچه تا دی تپوستانکو وی اللہ دوم نه کته صرف کوره پورې لار شي بیا اته چې کې اوسه د خره بیا وي کنه وي وای زه هو البته یو راغره او مخکي نو هغه نه پر هو د پتن لګ چې کم دین باندې و بې ایمان شيو کسو ازور اپر شيو نور طالبان در صدادلن نو هغه نه پر هو دو نو نور طالبان نو سره طالب خبره کړو چې زه به مخ خلاف سم نو هغه زړه راخ د لار قدرت معلوم کړي او راغې ما سره درې ځو ما الګ داغه غیب شو خپل حالت په فکر زه ده پته مته نو بیا یې وې چې کله شال تک ته دې زمانه باندې تیار سه بیا تک آپس ما ولي دل تک راغې ما وې او راغې ما ته نو پته نه و چې پروګرام څنګه دی بس هغه زمانه صرف دا خبره وته ده په سوال د ما ورته مهاله خپل د ټلیفون کړی دی چې ما سره پته وګا بس هغه پوه شو بلاره په ځده کې راځي هغه دې نه غیب شو چې دې نه غیب شو لارې په سوال د ټلیفون کوې موږ د روانو مهاله خو نشته په ځو خپلستانه وله تا بیګا ما ته نه ویل چې ما سره موجود مې او غیب شو وینا نه تا غیب کړي له پاکه نو ما په سره ویجار شو بازار سه وشي خیر ما پسې کسان رالل غیر رال ګاړې را پسرا وسې چې موږ سانه وستانه الک مستانه ولې الک د کون راوته زبر ته پوسټانه کو چې ګټور نه سو مې چې ته زمانه ته پوس کې کنه ته هو اډا قسم خلک زیرا بشي ز پلان جنرالم بیا غیب عزت تړل شم په لچا ته ځول شم ستې پورې تر مستا د کون ولې سانه راوته زبر دا ته پوسټانه کو ستانه ولې راوته ټول خلکو په غوې ورشته خبر مچته کور کې نشي سازو جمعات کسنګي صاحب مسکه وسنګي صاحب بس په دې مې سره غره وینا نه ځان منه خلاصې مې ځستان ته پوه بهرال خدا کس بیا اگر راغې نه وخته دې تلو ساده پورې ما ټلیفون وکړې تا نه مې زار کې مې بدبخت مونږ له کار کته دې مې وو کې معراج خپل امانت واله نو بازار سم بیا واله خپل دا څه کوي مونږ یو یو دې په لور کې به چار څه کوي خو چې زموږ ذمہاري نشي وړي چا زموارد زونو مالی بس حتا نر اللہ جارت انتر دی جیوینو منگل مو خوب دی مقصدی منگو زی قرآن بزده کی دین بزده کی عقیده بس سمجی ناغا نور مسئلی جوری چی منگتا بیا تر دی چیوینو منگل لال راکارا فاغذت کم سائقتونونو و غیل را تندر او علاکو ته کار لري خبر بیا کسان ته وکړي و تاسو ډېر ظالمانه زم د قران نه ما د مولانا صاحب یو درس دعا او از مال لري د مزار اکړه تاسو وا چې دانو منی کنه او ما اوس نشه پاتې کېږي او زماله وکړ نه وو همې ستاپ لار دي شیا فاخذت کو موسی هغه دې شیا دې هغه کسان وي فاخذت کو موسی قتو وانتم تنظر مشته وجل شیا کې هره هم نه او به رحمي فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ونيو تاسو را تندر او تاسو تکتل ثم بعثناكم من بعد موتكم نو په اپورته کوم تاسو عمر تاسو نه لعلكم تشكرون خامخا تاسو شکریا ادا کې د الله د نعمتونو شکریا ادا کول وزللنا فز مرګه نو آلته کې ژوند وکړه بیا کوته واپس راځه نو شکریا ادا کې کنه موسیٰ علیہ السلام بس اوڑا خوش آلہ جو شکر دے چھے کری دراز بے چھے زار سکتا یو سرے دا سی گنا اوی بھائی تاو اجلے وغیر آج جوندے شکور تراشی بیا خو خوا خوا خوا سو سر بیا کہیا نا نعمت نو اپس دمر گئے اولا جوندی کلا وَزَلَّلَنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا اوشپکم نعمت سورے کمنگ پتا سبانی وریز وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَلْوَا روانو په میدان تی باندې نو سخته ګرمي وا او موسی عليه السلام تا موږ داسې زیاته راوستي یو چې ګرمي زیاته ده سوري بندوبست نکېږي سوري نشتا نو هغه ورته وي یا الله موسی عليه السلام دا الله نه سوال کوي چې الله دې ګرمي دوا کوي ا دې د سوري بندوبست وکا نو چې دې به کمزې کیو نو په دې د پاسه به ورځ سوري شو د نور د لاندې به سوري ورځ روانه وا دا نعمت نو پړاو په پړاو ته نعمتونه ملاوږ غوډې ناشکرو نو چې کله دې په سوري روان شو یخبان شو نو یخبان کې سړې بیا سکیږي اوږي کی و یا موسی علی السلام په داسو میرو د راوستیو چوګی شو د جلبه او د جلسې میری دی روان یو پیاده کله خوراک شوي چې خورل وي ها نو موسی علی السلام سوال کوي الله موګی شوي د ګړي بندوبس یو لوکا نو چې روانو نو په بوټو د پاسه باندې کوچ په شان سپین او د ګبین په شان خواګه دا به روانو هغه به رواغه سوغه به خړل پخله پکې نو ګرمول تودول پکې نو صفا شیو او ملزان با مخ ته رتکړی پراتو او یا با ها دایونی ول نو مېرو کې خشاکونه ډېری چې په کومه طریقې په غول رتبه کړل او بیا به اغه خلل پوش یا تیار الواگانې مخه ته پرته یوتا روان بو الواگانې پرته یوتا تیار سيزون ول الله نو وینم موږ د اضافه کان ندي موږ له چکنیانې او بادرنګ او ټماټر پکار دي پیاز اوږي پکار دي نو چې پیاز اوګو نه خلک تنگ شه وي دا موږ له امریکا پکار ده چې موږ له ها تیار راکې نو مشران وي موږ له پخپل لاسو او دوی منګلا امریکا په یو حال کې انسان خوشاله نه دی پوه کار ته کې باسي نو کارم نشي کوله که ځمیداری کې اېره ځمیداران تنگ ځمیداران نشو کوله خرچه زیات دي صبح خو بوخاره کې گیا غانې به کې پټي به سمبالې او چې څوک چاله خوده ورکه اېره و چې لکه سبزی په خپل لاس سمبالوله لکه جوار او غنم په خپل لاس سمبالو هغه نه شپري پوه نه چې الله تعالی تیار سیز رکی نفاغی شکر یادا کوا شکر دے خدا زد دے لائق نیما تاریبانو حضر ایجنسو اگر دے موتبرو ما تیو منگ اخپل زان لب اخلے پخلے کوا میں دے را خلا میں گورے گران بیوی نا میں دا سے خبر را ستاسو خوز کی که تیار خیر دے رولیو خدا اخلے پخلے با تگران کی وی نا منگ اکو نورو اولا گیاو کلے بے ٹماتر پوٹو کو پوٹو کول کلے بے سبزیانی رولی کلے بے فرکی کولی گلز گلوز باو سمدی جائے که نا ما دی طالبان تو ولی اداخ فضا خراب ہوئی وزللنا علی نو بیایوی رستا خبر اٹھیک دی مناسب دا وقت پتی دیر جات لگی وانزلنا علیکم المن والسلوہ می تیار شیخ دید رکی نو ولی ناشکری کوئی وانزلنا علیکم المن والسلوہ او راو لیکم انگا پتا سو من والسلوہ من ترن جبین گبین والسلوہ ملزان الواغانی او ویلی شودای تا کلو خړې ته پاک واغنا چې درکړې مونږ تاسو ته او جاتے نه کړي دې په منګ الله وی ولکن کان انفسهم یظلمون لیکن دې جاتے کې په خپل ځان د ګناونو په وجا جاتے دانو چې تیار شه ول الله ورکاو دا غي ناقدری وا او چې تیار خوراک الله درکې مهنت کا وکنا یاد دین د پاره خدمت کا تعلیم د پاره مهنت کو چې الله استا سوره مهربانی دا وګوره زمام زول دی لپه پټو کې لګیا دی زمام زول دی په پټو کې لګیا دی زمام زول دی په مصری خانو نالو کې لګیا دی قسمه قسم کارونه د دنیا کې گاډو ته ولالي او زه د الله خپل کتاب ته کینو لېما څولوي ساند دا سره کړي هغه یو کپ چې په 20-25 روپیس کې مالا لاد بسیار چه را کئی بغیر پیسو یو یو پراتا آغای ده 30-40 روپو وانده او منت گئی او تالا لاد دیده در کئی بسیار اپری مانا نو دا نا قدرین نتوی ندا خاندا نا خوراکم در کئی نو محنتو کوا ولیکن کانو انفسهم یظلمون دیو جنا شیخ ابن سینا کے لکلی دی ابن سینا کے شیخ لکلی شفا کے ابن سینا مشهور عالمو ریاضیدان ساینسیمو هغه کتاب دی الشفا چې کله یو انسان خوراکو کې نو خوراک په سری معمولی یو خوک شي سکی د سره هاضمه شي خداوت خدای دې ته مټیا اون ته ولګي ها نداسه خواګنه نه سودا مټیا نو خو سبب د نقصان ګرځي نه معمولی سیزه حالکا ګوله شو معمولی مسالدار ګوله شو یو چکی نیمه یا نو سبا خو د حکومت منه کوي او چینی نه بل شي نه یا د سیاحت لپاره داخلي یا د میوه دانه خو چوبه شي کیږي دیو جن حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام حب به الیا حب به الیا من دنیا کوم النساء والطيب والطيب واخدي ما تستاسو نه په دنیا کې خزه ها اول پاک سیزونه نو نبی علیہ السلام په خود ماینو نا زخل خذو حقنا خلق ختم کړی دي ما ته وخت دی زبا د خذو حقنا په ځای کوما په عربو کې عربیانو د خذو حقوق ختم کړو په شان د سارو په میلو کې خرڅې درې نداسم نو کوما او په ایران کې خذ داسې حت خلق رسول وی چې بادشاہ نه کړی وی نه د بادشاہه قابلیت دی انو د خرڅولو د غواګانو د زناورو سره په صف کې ودرولو قابلیت دي نا ما الله زره ولې ګلم ما چې زبا د خذو حقونو سره مین کو ما دغه حقونه و پځې کو ما پوه او پاتې زونو سره مین ده دا نه چې په خذو مین دا رنګه حدیث کې راځي يحب الحلوا والعسل نبی عليه السلام خوښه او حلوا خو خوا عسل خو خو حلوا مالا میوه دانا لکه کیله شو فروټ شو انار شو سیو شو امرودان را روان دي موسم کنه دا میوه دانا دا ځکه میوه دانا او غبین چې په دې دوالو کې د انسان تصرف نشتا دا قدرتي جوړلی کپه دې کې د انسان وس کې دی نو په دې امرود کې هم صوبه دان نکړو چې پړسولې چې غرشي وزن ډیر لکه نن سبا چې یو ساروی میلې ته خلک بوزي نو په غولان کې ولسوي ستنی وي د پاره چې او پرسيږي تم نو خو له غولان دې ماته غولان نه ګوري چې لکه څنګه چې دا مچي وږي چې کنه او پرسيږي کنه نو اوغت نه هو پرسېدلې ها دا رنګي غولان زو ورو پرسې چې اورن دې مته دې چې ساروی بوزي نو غولان زو نه پي بیا یا اوس د بل ساروی ها بچه یو ځای کړی دا ګوره دا هو پي کوي او حالان کې هغه ساروي سره د بل ها ساروي بچي دې دې دغه شي وي نو میوه دانا د انسان تصرف په میوه کې نه او په غبین کې نه چې غبین په ګل کې او چې لره دغه ګل نه په تصرف په سبب کې چینه یې چي سبب کې نور څه بیا چې ملاوتونه کوي ها لکه نن سبا د ګل دا شربت نه لري د غنو دارس ته د غنو رس راکا او بالکل الته پته د بوډه کړي واوره باندې کړي هو واوره پکې دی دی نو هو واوره هو بدینو ته د غنو رس راکوي بالکل واله نو هغه ته اوس کړي نو او بې تشمال کې پکې چې ویلو لیمبو او رنگ دې پکې داغه رنگ د غنو معمولی او ګټ پکې داغه واشن ټول یو بری شربت رنگ پوه او ادا د غنو ما ته باید خبرو کې چې د غنو رس مې وګو خو نسخه وګو خو صفاو بول نسخه وې دا مې دا او شربت نه دا هورنګ شربت رنگ دې وې دا مې نه خیر خو مې بیا ورته وې چې غنې جوسکي هغه ته به ګلاس نسی نو هغه غاره والو وې دا هو نو مې چې بیا نو بیا خرڅې سره ته وې د غنو رس دې ا دې وخت به خلکو باندې وبخرسه ملاوت کې ظالم اخوې ټول ملاوت نو حب نو پدې کې د انسان تصرف دې چې په کې ملاوت کوي او پدې میوه کې او پدې غبین کې د انسان تصرف نه دا قدرتی د الله د طرف نه ټول سیز دې نو ځکه دا خوږ وي ځکه دا صحت د پاره خوي دا سوچولې یا بازونه دا صحت د پاره خري به تر دې خلکو دا خلی دې پرېس په کار دی نه ګبین دې استعمال وکشه دې میوه دانه خشه دې قدرتی سوزونه دي ښا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون بس